سورة الغاشية، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا پہنچ چکی ہے تمہارے پاس اس ڈھانپ لینے والے کی خبر، وہ جب آئے گی قیامت ڈھانپ لے گا. وجوہ یومئذ خاشعہ، یہ مضمون دیکھیے سورہ قیامہ میں بھی آیا تھا، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرا ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ. پھر سورہ عبس میں آ چکا ہے، وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقہا قطرہ. یہاں دیکھیے وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے اس دن ہوں گے ذلیل ہوئے ہوئے، دبے ہوئے، جھکے ہوئے. عاملۃ ناصبہ، ایسے کہ جیسے بڑی کوئی مشقت جھیلی ہے، اس کا تکان کے اثرات ہے، ایگزاسٹڈ ہے. تسلا نارا حامیہ، وہ داخل ہو گئے ایک تپتی ہوئی آگ میں، دہتی ہوئی آگ میں. تسقا من عین آنیہ، انہیں پلایا جائے گا وہ پانی کے جو کھولتا ہوا ہوگا، ایک ایسا چشمہ جس کا پانی کھولتا ہوا ہوگا. لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ہوگا ان کے لیے کھانے کے لیے غذا مگر جھاڑ کانٹوں والا، کانٹوں والی جھاڑیاں، یا وہ زقوم جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو وہ موٹا کرے اور نہ وہ بھوک ہی کو مٹائے. یعنی یہ کہ کھانے کے دو ہی فائدے ہوتے ہیں، آپ کے جسم کو تقویت حاصل ہو، یا یہ کہ کم سے کم بھوک کا احساس تو ختم ہو جائے، ان دونوں میں سے کوئی شے نہیں ہوگی. اب اس کے برعکس وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس روز تر و تازہ، جیسے کہ ناز و نام میں پلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کے چہرے. لسعیہا راضیہ، وہ اپنی سعی اور جو بھی انہوں نے دنیا میں محنت کی تھی اور اس کے جو بھی انہوں نے مشقت کی تھی، سار و قربانی کا معاملہ کیا تھا، اس کا جو نتیجہ ان کے سامنے آئے گا اس سے راضی ہوں گے. لسعیہا، یہ انہی کی کوشش تھی، محنت تھی، لیکن آج اللہ نے قبول فرما لی. اولئک کان سعیہم مشکورا، وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی سعی جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جائے گی، تو وہ راضی ہوں گے. فی جنت عالیہ، ایک باغ میں جو بہت بلند ہوگا، اونچا. لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں وہ کوئی لنگ بات بھی نہیں سنیں گے. کوئی لنگ بات سننے سے بھی انسان کو کوفت ہوتی ہے، تو اور کو کوئی بات کیا، جھوٹ سننا یا کوئی الزام، یہ تو اس کا سوال نہیں، لنگ بات بھی نہیں سنیں گے. فیہا عین جاریہ، اس میں ایک چشمہ ہے جاری، چلتا ہوا، بہتا ہوا. فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچے تخت ہیں رفیع. واقواب موضوع، اور آپ کھوڑے ہیں، کپس ہیں، جام ہیں، کہ جو رکھے ہوئے بڑے حساب سے، بڑی عمدگی سے چنے ہوئے. وہ نمارے کو مصفوف، اور قالین ہیں جو صف کے اندر بچھائے ہوئے ساتھ کے ساتھ لگا کر. وہ ذرابی یہ مخصوص، اور مخمل کے نہالچے ہیں جو ہر جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ادھر جا کے بیٹھنا ہے تو وہاں بھی ہے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ وہ آیات ہے قرآن کی کہ جس میں جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ آبزرویشن، دیکھو اور پھر نتیجے نکالو. یہ جو کلچر ہے یہ قرآن نے پیدا کیا ہے، توہمات، ایسے ہی بنائے ہوئے عقائد جن کے لیے کوئی سند نہیں، نہ عقل میں ہے اور نہ نقل میں ہے. یا تو وہی ہے، ریویلڈ نالج ہے جو اس میں ہے، عقل میں آئے یا نہ آئے وہ اللہ کی بات ہے، وہ ماننی ہے. لیکن اس کے بعد اس سے ماورا کوئی بات جو خلاف عقل ہے وہ نہیں مانیں گے، وہ پھر ہونی چاہیے ان سمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا. پھر اس سے اب دیکھو، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تو کیا یہ غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں کہ اونٹوں کو کیسے بنایا گیا ہے، ان کے جسم کی کتنی ہم آہنگی ہے ان کے ماحول کے ساتھ. پورے پورے ہفتے انہیں پانی نہ ملے لیکن وہ چلتے رہیں گے، کھانے کو نہ ملے چلتے رہیں گے، ان کے پاؤں ایسے بنائے کہ دھستے نہیں ریت کے اندر. کیف خلقت والى السماء کیف رفعت، اور آسمان کیسے اس کو بلند کیا گیا ہے، یہ اسٹرانومی والوں کا فیلڈ ہے، وہ سمجھے کیسے ہے یہ. والى الجبال کیف نصبت، اور یہ جو پہاڑ ہے یہ کیسے گاڑ دیے گئے ہیں، یہ جیولوجی والوں کا فیلڈ ہے، وہ اس پر تحقیق کریں. والى الارض کیف سطحت، اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسی بچھا دی گئی ہے. ویسے اس کا ایک خاص تو وہ سمجھ لیجئے پس منظر بھی ہے کہ کن چیزوں کی طرف، تو ہر کائنات کی ہر سے اللہ کی نشانی ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء لآيات لقوم يعقلون. ہر شے آیت ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورقِ دفترخت از معرفتِ کردگار. یہ جو درخت ہیں ان کے جو پتے ہیں سب یہ ہرے ہرے پتے جو دیکھنے والی آنکھ ہے اس کو یہ ہم میں سے ہر پتا ایک دفتر نظر آتا ہے معرفت کا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا. اور آج ہمیں معلوم ہوا ہے کچھ نہ کچھ, آج سے پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ہر پتے میں ایک فیکٹری ہے, فوٹو سنتھسس کی فیکٹری ہے کہ جو اس جو یہ سولر انرجی ہے اسے وہ جذب کر رہی ہے اور اس کو جو ہے کنورٹ کر رہی ہے, وہی انرجی ہے جو لکڑی کے اندر سٹور ہو رہی ہے, پھر آپ لکڑی جلا کر نکال دیتے یہ آگ کہاں سے آ گئی, وہی سولر انرجی اس کی سورس وہی ہے. اور اس سولر انرجی کو سورج کی اس حرارت کو جذب کر رہا ہے یہ پتا اور وہاں وہ عمل جاری, ہر پتا ایک فیکٹری ہے فوٹو سنتھسس کی. تو برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفترست از معرفت کردگار. لیکن یہاں چار چیزوں کا ذکر جو ہوا ہے یہ خاص پس منظر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کے جو پہلے مخاطب تھے قرآن کے ان کی زندگی گزرتی تھی سفروں میں, لیلۃ الشتاء والصیف, اور سارا یہ حجاز کا علاقہ تھا. جب یہ چلتے تھے تو چلتے ہوئے کیا چیز ہے, اونٹ پر تو سوار ہیں, اوپر آسمان ہے, دانے بائیں پہاڑ ہیں, نیچے زمین ہے. یہ چار چیزیں وہ تھی کہ جو ان کے لیے ہر وقت ہر آن ان کی نگاہوں کے سامنے, دیکھتے تو تم ہو لیکن یہ حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھ رہے ہو تم. یہ تو اونٹ نے بھی دیکھ لیا کہ اوپر آسمان ہے نیچے زمین ہے اور ادھر پہاڑ ہے ادھر پہاڑ ہے, یہ تو اس نے بھی دیکھ لیا, تم نے کیا دیکھا. دم چیز پیا میں شنیدی نہ شنیدی, درخوا کے تو یک جلوہ آب ایک نہ دیدی. یہ سانس جو آ رہا ہے یہ پیام ہے, کوئی پیغام ہے اللہ کا, کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا. اور تمہاری خاک کے اندر ایک جلوہ بھی ہے, جلوہ ربانی روح ملکوتی بھی ہے, کبھی دیکھا ہے اس کو. دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز, یہ صرف حیوانوں کا سا دیکھنا اور حیوانوں کا سا سننا, اس سے ذرا آگے بڑھو, انسانوں کا سا دیکھنا انسانوں کا سا سننا سیکھو. تو یہ ہے وہ کہ اب ان کو دیکھو, ان چیزوں کو آبزرو کرو, ان کی حکمتوں کو دیکھو, ان کو انویسٹیگیٹ کرو, اس میں قوانین فطرت جو ہیں قوانین طبی ہیں ان کا انکشاف ہوگا. یہ ساری چیزیں تمہاری مسخر کر دی گئی ہیں, تم ان کو ماسٹر کرو, ان کو استعمال کرو, ایکسپلائٹ کرو. یہ سارا کام تمہارے لیے ہے, تمہیں خلافت دی گئی ہے زمین کی, پوری دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا, تمہارے لیے بنائی گئی. لیکن یہ کہ اس میں توہمات ہو جائیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ علم کا راستہ رک جائے گا. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر. تو اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے, تذکیر کرتے رہیے, ان کو بتاتے اور سکھاتے رہیے, یاد دہانی کرتے رہیے. آپ تو بس یاد دہانی کرانے والے ہیں, آپ ان کے اوپر لست علیہم بمسیطر, آپ کو داروغہ نہیں ہے کہ کان پکڑ کر لے آئیں ان کو ہدایت کے راستے میں, یہ آپ کا کام نہیں. الا من تولا وکفر, سوائے اس کے جس نے منہ موڑا اور کفر کیا, فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر, پھر اس کو تو اللہ عذاب دے گا سب سے بڑا عذاب. کیوں سب سے بڑا عذاب؟ رسول کے آنے کے بعد جبکہ حق بالکل اڑیا ہو کر سامنے آ جائے, کوئی شک کو تمہیں اب باقی نہ رہے ان کی سیرت کے بارے میں, ان کی شخصیت کے بارے میں, کوئی داغ نہیں, کوئی دھبا نہیں, کوئی انگلی اٹھ نہیں سکتی. اور جس طریقے سے آیات ربانی انہوں نے پڑھ پڑھ کر سنا دی ہیں, اب بھی اگر کوئی نہیں ہے تو معلوم ہوا کوئی خیر نہیں ان کے اندر, اب یہ شریر ترین عذاب کے مستحق ہیں. انا الینا ایابہم, اے نبی ان سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. ثم انا علینا حسابہم, پھر ہمارے ذمہ ہم حساب لے لیں گے. آپ اپنا کام کیے جائیے, جو آپ کا فرض ہے آپ ادا کیجئے, باقی یہ ہم پر چھوڑیے. ذرنی والمکذبین, مجھے چھوڑ دیجئے میں ان سے نمٹ لوں گا. ذرنی والمکذبین اولی اللعنہ مہلہم قلیلا. دیکھیے کس طرح سورہ تاریخ جو ختم ہوئی ہے کہ ایک ہی آیت میں مہلہم, آپ کو ان کو ذرا دیجئے مہلت دیجئے, امہلہم دونوں صیغوں میں, باب تفعیل بھی اور پھر باب افعال بھی. انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.